tu in mondo agro e crudeli, ubi falax e spirituali seror, timoribus vanis mortis te incarnasti ut me deduceres, revertendum ad dominum dilectum. Contulit theopne ustiam, donum transcribendi vocem Dei. Per te anima mea divina, inspirationem in veni. Ritmos componit perversus et metafis.